Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Tot 1 juli wordt er minder gas uit de Groningse bodem gehaald. Het kabinet beperkt de gaswinning het eerste halfjaar tot 16,5 miljard kuub gas. Daarna kan naar nieuw onderzoek worden beslist of de gaskraan nog verder dicht moet, of dat het eerder genomen besluit om in 2015 niet meer dan 39,4 miljard kuub gas te winnen overeind blijft. Donderdag gaat de Tweede Kamer in debat over de gaswinning in Groningen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft de politie een moordverdachte opgepakt die een selfie van zichzelf en het lijk van een vriend had verstuurd. De verdachte gebruikt het fotodeelprogramma Snapchat dat foto's na opening vrijwel direct vernietigt. Maar de vriend die de foto kreeg maakte er een screenshot van, waarna dit bewijsmateriaal via de moeder van de vriend bij de politie terechtkwam. Het dreigende faillissement lijkt voorlopig even afgewend voor V&D. Vandaag bereikte de winkelketen overeenstemming met de belangrijkste verhuurder van de winkelpanden, IAF Capital. V&D had eerder eenzijdig aangekondigd dat het de huren wilde verlagen. Daar gingen de verhuurders van de panden niet zomaar in mee. Het lijkt erop dat V&D in ruil voor lage huur ook vierkante meters moet inleveren. Het weer nog even. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Hierdoor wordt het niet kouder dan 3 graden. Alleen in het zuidoosten kan het nog in de loop van de nacht opklaren. Daar kan wel het kwik dalen rond of mogelijk net onder het vriespunt. Ook is er dan kans op nevel en mist. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw Gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst het woord van God met u openen. En lees dan in de nieuwe vertaling enkele verzen uit Psalm 44. God, met eigen oren hebben wij het gehoord. Onze voorouders vertelden het ons door. De daden die u verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer. Om hen te planten hebt u volken verdreven, naties verslagen om ruimte te geven aan hen. Zij verkregen het land niet met het zwaard. Niet hun eigen kracht heeft hen gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat, u had hen lief. U, God, bent mijn koning. U beveelt de redding van Jacob. U hebt ons gered van al onze belagers. U liet onze haters beschaamd staan. God, wij loven u dag na dag. Uw naam zullen wij altijd prijzen. En die God mogen wij dienen, de God van Israël, die trouw is aan zijn volk. Ik draai nu eerst het opwekkingslied 481. Als u het kent, kunt u meezingen. Het is Ik aanbid u. All my God, ich suche Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Een van de gebedspunten van vorige week kwamen reacties op en daarom wil ik het deze week nog een keer herhalen. Het ging over wat er allemaal afgelopen december 2014 ten opzichte van Israël is gezegd en gedaan. Ten eerste heeft het Europese Hof Hamas geschrapt van de lijst van terroristische organisaties. Het was volgens het Hof een technische fout dat Hamas daarop stond. Het tweede punt was dat het Europese parlement stemde met grote meerderheid voor het erkennen van een Palestijnse staat. Met de grenzen van voor 1967 en Jeruzalem als hoofdstad. En de Geneefse Conventie veroordeelde Israël voor de oorlogsmisdaden tegen Hamas in Gaza van de afgelopen zomer. En geen woord over de raketten van Hamas die op Israël werden afgevuurd. Het is trouwens zo dat de Geneefse Conventie sinds 1949 pas 3 keer bij elkaar is gekomen en telkens alleen om Israël te veroordelen. De conventie houdt zich eigenlijk bezig met het veroordelen van oorlogsmisdaden, maar er is sinds 1949 nooit een woord gevallen over Syrië, Irak, Afghanistan, Libië, Mali, Oekraïne, noem maar op. En dan was er nog een punt, de VN-veiligheidsraad kwam bij elkaar en eiste in december dat Israël zich zou terugtrekken uit de zogenaamde bezette gebieden. Met als deadline 2017. En ons gebed is tegen de onrechtvaardigheid, het antisemitisme wat zich nu richt tegenover Israël en wat de wereld niet wil zien. Het is een geestelijke strijd. Tegen onzichtbare, demonische machten. Met ons verstand kunnen we er niet bij. En dat we 70 jaar na de Holocaust in Europa niets hebben geleerd. Ons gebed is, Heere God, schud Europa wakker. De terreuraanslagen van een paar weken terug, die zijn wel bijna weer vergeten. Laat uw glorie zien over Israël. Geef de leiders van Israël uw wijsheid en inzicht. Thank you. Vorige maand op 27 januari is er een wereldwijde gebedsactie opgestart. 100 dagen bidden voor Israël en de naties. Het is een initiatief van Harold Eckhart van Christenen voor Israël Duitsland. En er doen meer dan 40 landen aan mee. In Nederland is het opgepakt door Christenen voor Israël en Ebenezer en de Europese Coalitie voor Israël. Normaal gesproken ben ik altijd een beetje sceptisch tegenover dit soort acties van 3 dagen, 10 dagen, 40 dagen en nu 100 dagen bidden voor een bepaalde actie. Maar Harold Eckhart die wist het zo uit te leggen dat het een enorme indruk heeft gemaakt op mij en op de vele anderen die erbij waren van allerlei gebedsorganisaties in Nederland. En als je het positief bekijkt, is zo'n actie ook een positief begin van iets nieuws. Harold vertelde dat hij als Duitser na de Tweede Wereldoorlog, hij was nog een jonge tiener, worstelde met de vraag over Duitsland en de schuld die het op zich geladen had, met de oorlog en met het vernietigen van al die Joden. Hij kon zelf geen vrede vinden en werd zelfs overspannen en depressief. Totdat hij werd aangeraakt door de liefde van Jezus. Het was een erg indrukwekkende getuigenis. En hij vertelde dat pas toen hij ging bidden voor het Joodse volk en voor Israël, dat hij toen pas weer in staat was om ook zijn eigen volk anders te zien en zijn eigen volk te vergeven. En daarmee in het reine te komen. Het is eigenlijk de belofte uit Genesis 12. Als wij Israël zegenen, dan worden wij ook gezegend. En als we Israël vervloeken, worden wij ook vervloekt. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor ons persoonlijk, maar ook voor ons land. In ons eerste gebedspunt zagen we dat er landen zijn die worden meegetrokken door demonische machten om tegen Israël zich te keren. En deze wereldwijde gebedsoproep wil ons bepalen bij ons eigen land. De bekende Bijbeltekst uit Matteüs 25... Vers 32 zegt, en voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hier staat heel duidelijk dat God de naties zal veroordelen of beoordelen. Het gaat dus over schapenvolken en bokkenvolken. 100 dagen, dat zijn 14 weken. En elke week heeft een specifiek onderwerp om voor te bidden. De eerste 6 weken gaat het over Israël om voor te bidden en dan zijn er 6 weken om te bidden voor ons eigen land. En daarna nog een aantal andere gebedsonderwerpen. We zitten nu in de 2e week. De 1e week ging het over dankbaar zijn voor de God van Israël. De 2e week, dat is nu, en dat gaat het over gebed om nederigheid in de kerk tegenover het Joodse volk. De 3e week gaat het over bid dat de kerk een bron van diepe troost mag worden voor het Joodse volk. Het 4e punt is bid voor het herstel van Israël. Bid om vrede en heerlijkheid van Jeruzalem. En de 6e week is het thema bid om het behoud van heel Israël. Op de website www.100-days.eu. Dat 100 schrijf je dan gewoon met cijfers, 100-days, dat is dagen in het Engels. Daar kunt u uitgebreid informatie vinden over de 100 dagen gebedsactie. En ook op ebenezer.nl kunt u materiaal downloaden. En we willen nu ook even tijd nemen om voor het onderwerp van deze week te bidden. Het onderwerp is gebed om nederigheid in de kerk tegenover het Joodse volk. En u kent de bekende tekst uit Romeinen 11, vers 18 tot 21, waar Paulus ons oproept om geen hoge dunk van onszelf te hebben als wij ingeënt zijn in de edele olijf, maar om ons nederig op te stellen. De hoogmoed van eeuwenlang vervangingsleer is een enorme zere plek waar God ook heel veel verdriet over heeft. Als wij straks bij de wederkomst van Christus de prachtige bruid willen zijn, dan moeten we ook berouw tonen in deze tijd. En we mogen bidden dat de Heere God onze harten opent voor een vurig gebed voor het Joodse volk. Het afgelopen jaar zagen we de Aliya, de terugkeer van de Joden naar Israël, toenemen. En dat is een gebedsverhoring. Met een toename van het antisemitisme keren steeds meer en meer Joden terug naar huis, naar Israël. In Jesaja 43 staat: vrees niet, want ik ben met u. Ik doe u nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: geef. En tot het zuiden: houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van de einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. En zo willen we u danken, Heere God, God van Israël, dat u de toename van de verstrooide mensen terugbrengt naar hun land, hun eigen land. En zo bidden we ook tegen de misleiding van de Joden in het Westen, dat deze landen, die westerse landen, hun thuis zouden zijn. Open de ogen van alle Joden over de hele wereld voor de realiteit van de enorme toename van het antisemitisme. En ook bidden we: help de Joden die terugkeren naar Israël om realistische verwachtingen te hebben. Begin maart gaat premier Bibi Netanyahu naar Amerika om daar te spreken met allerlei Joodse organisaties en om het congres van de Verenigde Staten toe te spreken. Hij zal een waarschuwende stem laten horen vanuit Sion en de wereld laten weten dat er een gevaar is om Iran te steunen met zijn nucleaire wapens die ze aan het ontwikkelen zijn. De tegenstand tegen deze reis is enorm. De Amerikaanse regering wil hem niet ontvangen. De meeste media in Israël spreken negatief over deze reis. En ook de linkerpolitieke vleugel is bezig met een offensief tegen Netanyahu. En dat omdat er op 17 maart natuurlijk verkiezingen zijn. We willen daarom bidden voor een bescherming van Netanyahu. Lichamelijk, emotioneel, mentaal en geestelijk gedurende deze tijd. En ook willen we bidden dat de toespraken die hij houdt zullen laten zien aan de Israëliërs dat de veiligheid van Israël de hoogste prioriteit heeft voor de volgende regering. Ook bidden we dat de Amerikaans-Joodse gemeenschap zal worden wakker geschud in deze tijd om niet te zwijgen. Dat ze hun stem mogen verheffen, dat Amerika de veiligheid van Israël zal blijven ondersteunen. Thank you. En dan bidden we ook voor de veiligheidssituatie in Israël. Die wordt bijna met de dag gevaarlijker. Vorige week heeft Jordanië de oorlog verklaard aan ISIS. En nu moet Israëls langste grens worden beschermd. En we bidden voor de koning van Jordanië, Abdullah. En de president van Egypte, Sisi. En al hun adviseurs. Dat ze een nauwe en stille relatie met Israël en haar leiders en de geheime dienst, dat het een voordeel is voor hen allen. We bidden, Heere God, maak de grenzen van Israël sterk. En zoals de belofte in Psalm 147, vers 14, waar u zegt, Hij geeft je vrede en veilige grenzen. En daar willen we dit moment ook voor bidden. Heer, stel een engelenwacht rond Israël, in de lucht, op het land en aan de kust, sterk tegen Libanon en Hezbollah, Hamas in Gaza, en sterk tegen Jordanië en Iran, sterk tegen de geest van de dieven die het land willen stelen, sterk tegen de leugens uit het buitenland en de beschuldigingen tegen Israël, sterk tegen de geest van de islam, sterk tegen economische boycotten en sterk tegen de geest die Jeruzalem wil verdelen. Ook bidden we voor alle soldaten in het leger van Israël die aan de grens van Israël moeten waken. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Paul Wilbur, Adonai. Dit programma wordt nog herhaald dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. Het is fijn als u ook de komende week weer blijft bidden voor Israël. En dan ontmoeten we elkaar weer volgende week bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Een shalom van de Allerhoogste en een gezegende week toegewenst. Lord of eternity, mystery behind the veil, Lord over heaven and earth, God of Israel. Come with your wisdom and power, clothed in your honor and strength. Lord, hear the cry of our hearts, come, O conquering King. And every eye will see your glory fill the sky. Adonai, Adonai, every knee will bow to you, Lord Most High. Adonai, Adonai, you alone are God, every tongue will cry. You are Lord over all the earth. Halleluja. Until every ear has heard, until every knee bows, he alone is Lord over all the earth. Hallelujah. Come on, give him a shout of praise tonight. Every nation will sing. every nation will enthrone you. Behold the Lamb, behold the Lamb. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.